Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan nosaltres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa que intenta fer un repàs a la música dels 60, 70, lògicament els 80, i breus pinzellades dels 90. Ja saps que a l'EITI volem que participis de la manera que et vagi més còmoda, ja sigui per internet a través del nostre correu electrònic eiti@rtv-fm.com, a través del nostre Facebook, simplement has de posar eiti-rtv-baixa, a través del nostre blog o a través del foro amic DJOKEY 90s. També tens la via telèfon, que és el 93-345-64-54, repeteixo, 93-345-64-54, participa com vulguis, ja veus. Fins i tot pots enviar una carta, si vols, si et fa il·lusió, també. Una postal de Nadal, ara que ja s'acosta. El que més et vingui de gust. Avui portem un programa ben carregadet de bona música, com sempre. Perquè, com la setmana que ve fem festa, doncs us hem de deixar amb les orelles ben escalfadetes. Ja que fot fet. I per començar bé, anem a l'any 89. Ens traslladem al 89. I sentim el tema Baby I Don't Care de la formació Transvision Vamp. continuem en l'any 89, perquè tot seguit anem a sentir a la formació 1969, però és de l'any 89 la cançó. Quin lio, eh? La formació 1969 ens portaven en aquest any 89 el tema Apollo 11, Apollo 11. Thank you. jump or get out of control. You put yourself down, you'll never wing it out of that hole. In your mind, up your head, or you'll never, ever get old. Yeah, yeah, yeah, yeah. I això era un dels temes que ens demanaven a través del DJ's 90s. I era la nostra amiga Àngela, que volia el Tones and Tail, Go. En aquest cas, la versió Club Mix. Ens traslladàvem a 1984. I ara, tot seguit, en el 88, sentirem una cosa, podríem dir, rara. Sí, és el Lobo Hombre en París. Sí, és la Unión. Però després ja veureu quina és la sorpresa. Thought these us ha semblat la sorpresa? Lobo Hombre en París, en anglès. He de donar les gràcies perquè aquest tema l'he trobat a través dels amics de Disjockey 90s. Si no fos per ells, això no ho estaríeu sentint. Com veieu, internet i l'Eiti, la ràdio, treballant per les vostres oïdes. No deixem l'any 88, perquè tot seguit sentirem a Eddie Grant amb el seu clàssic Gimme Hope Johanna. Anem a ballar una mica, a escalfar-nos amb aquest ritme caribeny. Johanna, Johannesburgo. Eddie Grant, des de 1988. I ara ens traslladem, fem un salt cap enrere, anem a l'any 83, per sentir una versió extended del Moonlight Shadow de Mike Oldfield, el mític, el clàssic. A ell. Un tema que volem dedicar amb molt de carinyo al nostre amic Ender, que és un dels que ens dona accés a poder tenir tanta, tanta bona música des de Jockey 90s. Per ell, aquest Michael Field Moonlight Shadow 1983. Mm-hmm. 105.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination. I direu, això no és 80? Ja ho sé que no. És de l'any 96 concretament. És el Cyberdream d'Imperio. Però la poso per un motiu. És que aquest divendres, a la plaça de Can Fabra, a partir de les 10:30 de la nit, tenim el Santanders Remember Festival, a càrrec dels DJs d'aquí de Radio Trinitat Vella. A càrrec de DJ Jaumix, de Coverman DJ, Dani Mirelles i DJ Berbé. Així que ja sabeu, si teniu fred, esteu a casa tremolant, veient programes de televisió d'aquests com Sálvame Deluxe, etc., doncs teniu una cita obligada amb el Santanders Remember Festival aquest divendres. Recordeu que són els DJs d'aquí, d'aquesta casa, del 91.6 de l'FM, Radio Trinitat Vella. Tindreu bona música fent un remember dels anys 90, que podria ser, que és on és aquest, Cyberdream. Recordeu, DJ Jaumix, The Coverman DJ, Dani Miralles i DJ Berbe posaran la millor música dels 90 per les vostres orelles a la plaça de Can Fabra a partir de les 10:30 del vespre amb el Santanders Remember Festival. Ready for higher level. 3, 2, 1, action. This was a journey with Cyber Dream. Les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Tornem al nostre ritme habitual. Des de 1983, i a càrrec de Blue Monday, oi, a càrrec de New Order, aquest Blue Monday, ara sí. És que només de pensar en la festa del dia 3, d'aquest divendres, ja se me'n va al cap. Diguem-ho bé, 83, la formació New Order, tema Blue Monday. Música 100% 80. I què no dir, d'aquesta cançó han fet mil i mil i mil versions. Per no dir més de mil. Fem un salt cap endavant, ens n'anem a 1986, 3 anyets. I aquí comencen els primers compassos del Don't Get Me Wrong. Formació The Pretenders. Get me right. Sentíem el Valerie de Steve Winwood, 1982. Hem quedat fins, avui. I anem a ballar, ens diu la Donna Summer. Des de l'any 78, aquestes dolces melodies per al Let's Dance. Love. it's my last chance for romance tonight. I need you by me, beside me. Let's Dance, Donna Summer, 1978. I ara fem un salt molt, molt, molt espectacular en el 86 per sentir el darrer tema d'aquest vespre. És una altra de les divas, Eartha Kitt, amb el This Is My Life. Nosaltres ens acomiadem fins aquí a dues setmanes. Recordeu que la propera és festa i que el divendres, a partir de les 10:30, Sant Andens Remember Festival. Ens veiem allà. Adeu! You can walk out the door thinking you won the war, but I'm not keeping score. Me, I am used to this game. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu post.